Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła druga. Zaczynamy od koncertu. Thom Yorke i The Smile. Thank you. The Smile z europejskiej trasy 2 lata temu. Te dźwięki miały zabrzmieć wieczorem w Warszawie. Koncert już miesiąc temu został odwołany. W moich prywatnych zapiskach to był punkt obowiązkowy. Udało mi się zdobyć zapis występów The Smile w Europie po wydaniu debiutanckiego albumu. I te nagrania z 2022 roku przed nami w audycji. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Zagramy Garriers, 86 TVs, Japanese Television, ale też Charlie XCX, Idols i Jane's Addiction. Odrobina wciągającego dream popu. Łagodny, lekko popowy Reason brytyjskiej grupy Pale Blue Eyes. Utwór pojawił się jesienią zeszłego roku tylko na singlu. Debiutancką epkę ma za sobą londyńska alternatywna grupa Mary in the Junkyard. Czekamy na album. Zmysłowy, urzekający rytm, melodyjny bas. No i ten głos, utwór Goop. O pandemii i o byciu zbyt długo w zamknięciu. Flies trapped in the goop of your eyes. for so long. You've forgotten how this song feels. Where did things go so wrong? Nothing really feels real. Baby, you're born in disguise. You were wearing a mask when you first opened your eyes. You have to stop trying to be nice. You're crying is something you can't intellectualize. You've been stuck inside for so long. You've forgotten how this song feels. Where did things go so wrong? Nothing really feels real. And the hours blend into one. Przenieśliśmy się na koncert The Smile, a festiwal jazzowy w Montreux. Tom York i The Smile, utwór Free in the Knowledge, przechodzący we Hardwire, 2022 rok. Byli po pierwszej płycie na scenie, bez elementów studyjnych. Ten album jeszcze bardziej potęguje emocje. A The Smoke... Smile. Wieczorem mieli wystąpić w Warszawie. Miesiąc temu problemy ze zdrowiem miał Johnny Greenwood, gitarzysta, trafił do szpitala. Po wyjściu lekarze zalecili mu odpoczynek od grania i grupa odwołała całą letnią europejską trasę, w tym koncert w Warszawie. Na razie nie ma żadnych informacji o tym, czy będą grać, kiedy wrócą do koncertów. Na ich stronie internetowej jest krótka informacja. Obecnie nie są zaplanowane żadne daty koncertów na żywo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Delikatna psychodelia i ciepła, melodyjna Don't Cry, No Tears z debiutanckiego albumu Penny Arcade. Nowy singiel wydał postpunkowy angielski A Certain Ratio producentem Dan Curry, Clockwork Orange. Pomarańczowo-czerwone cyfry na zegarze w studiu wskazują, że jest za kwadrans trzecia. The Think Pinks i Classic Indie. We'll be right back. LCD Sound System, zremiksowany Pow Pow. Out. Punkowy Squeech. Anglicy ten utwór od wielu lat grają na koncertach. W końcu nagrali go studyjnie. Miał trafić na ostatnią płytę. Pojawił się tylko na singlu. Fugue, Beansong.